Kanczanie. It's the final countdown. www.dolinaszarlotty.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, pierwszy dzień maja, jest 20. Justyna Mączka i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Strzały w Doniecku. Separatyści zajęli budynek prokuratury. Z Kijowa nadchodzą informacje o powszechnym poborze. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zakopał w ziemi żywe szczenięta. 88-letniemu mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Majówka w Tatrach. Pod znakiem zimy. W górach leży śnieg i mogą schodzić lawiny. 15 osób, między innymi z ranami postrzałowymi, trafiło do szpitali po szturmie separatystów na siedzibę prokuratury w Doniecku. Po południu budynek zaatakowało ponad 1000 zwolenników przyłączenia wschodu Ukrainy do Rosji. Powybijali szyby, przez okna powyrzucali dokumenty. Spalili oficjalne zdjęcia i symbole państwowe Ukrainy i wywiesili flagi tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. W tłumie widać było też flagi Rosji i ZSRR. Wielu napastników miało na sobie kominiarki. Gmach ochraniało około 200 milicjantów. Bronili się, ale w końcu zostali otoczeni. Tłum odebrał im kaski, kamizelki kuloodporne, pałki i tarcze. Skandowano faszyści. Funkcjonariusze wychodzili z budynku między dwoma rzędami ludzi, którzy ich uderzali i gwizdali. Tymczasem w Kijowie pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow wznowił na Ukrainie powszechny pobór do wojska. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Do armii pójdą wszyscy w wieku od 18 do 25 lat, którzy nie mają prawa do zwolnienia lub też odłożenia służby wojskowej. Wcześniej Rada Najwyższa zaleciła pełniącemu obowiązki prezydenta wznowienie poboru na podstawie swojej decyzji o dodatkowych środkach dla wzmocnienia obronności Ukrainy w związku z agresją Federacji Rosyjskiej. Aleksandr Turczynow podkreślił teraz, że argumentem dla wznowienia poboru jest też zaostrzenie sytuacji na wschodzie i południu Ukrainy, gdzie działają nielegalne ugrupowania zbrojne. W ostatnim czasie separatyści działają coraz aktywniej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Za zabicie i znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grożą mu 3 lata więzienia. Mężczyzna, który zakopał żywcem 5 szczeniaków, zatrzymała policja. To 88-letni mieszkaniec gminy Milejów na Lubelszczyźnie. To właśnie w tej miejscowości pisk szczeniaka usłyszała przechodząca ulicą kobieta z dziećmi. 30-latka zauważyła świeżo zasypany dół w ziemi, z którego wykopywał się mały, piszczący pies. Dzieci szybko rozkopały ziemię, odnalazły kolejne 4 szczenięta. Były zmęczone i wychłodzone. Jednego z nich nie udało się uratować. Tłumy były dziś na Zakopiance. Wielu Polaków na miejsce spędzenia długiego weekendu wybrało właśnie piękny Tatry. Ale ratownicy proszą, żeby pamiętać, w górach inaczej niż w dolinach nadal jest zima, mówi toprowiec Grzegorz Bargiel. Powyżej 1600 metrów w większości Polska ma akurat tą część północną, więc tam są zimowe warunki w pełni. Musimy pamiętać o tym, bo w Polsce jest już pełna wiosna i niektórych to zbija z tropu. Przyjeżdżają w Tatry i nagle są zdziwieni, że tyle śniegu, więc przede wszystkim o tym trzeba pamiętać, że jeżeli się wybieramy gdzieś wyżej, raki, czekan, wyposażenie zimowe na pewno się przyda. A gdzieś tam w dolinki typu Kościeliska, Chochołowska jak najbardziej można się przejść na spacer i tam będziemy mieć bardziej zbliżone do wiosennych te warunki, ale jednak wysokich gór jest zima. A w rejonie Kasprowego Wierchu można jeszcze pojeździć na nartach. Czynna jest trasa w kotle gąsienicowym. W Tatrach cały czas obowiązuje lawinowa jedynka. W niektórych miejscach istnieje zagrożenie samoistnego schodzenia lawina. Wrocław znów światową stolicą gitary. Mimo padającego deszczu Hey Joe Jimiego Hendrixa zagrało 7344 gitarzystów. W ten właśnie sposób pobito rekord Guinnessa ustanowiony w stolicy Dolnego Śląska 2 lata temu. Wtedy słynny utwór wykonało o 71 osób mniej. Nasz reporter rozmawiał z uczestnikami tej nietypowej imprezy. Humorów nie popsuła im nawet pogoda. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj przyjechaliśmy, tym bardziej, że wpadliśmy na ten pomysł tak naprawdę w ostatniej chwili, więc jesteśmy tutaj na spontanie. Także naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni, że mogliśmy się spotkać w tak dużym gronie gitarzystów. Piękna sprawa. Cudownie. Była taka energia i to wszystko naprawdę nie miało znaczenia, że padał deszcz. Po prostu naprawdę super było. Była naprawdę mega, super impreza. Na pewno za rok przyjedziemy. W tym roku do stolicy Dolnego Śląska przyjechał wokalista zespołu The Animals Eric Burden. Muzyk z zespołem właśnie teraz zaczyna koncert. Po nim wystąpi Steve Vai, jeden z najwybitniejszych gitarzystów. A w trójce kolejne informacje o 21:00. Zapraszamy w imieniu Tomasza Ławnickiego. Już w nocy w wielu regionach zacznie padać i mocno się ochłodzi. Na północnym wschodzie Polski przegruntowe przymrozki do minus 2 stopni, poza tym od 3 do 9. Jutro będą przejaśnienia, ale też deszcz, zwłaszcza od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę i centrum kraju, po Mazowsze, w Karpatach i na Pogórzu Karpackim miejscami również burze, lokalnie z gradem. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 15 stopni, na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku 14-18, najcieplej na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu od 18 do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już kupować na stronie sklep polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20. Program. Ja tu dzisiaj w zastępstwie za Agnieszkę Szydłowską. Witamy całą ekipą, Bartek Gil, Iwanka Kunewa i Piotr Stelmach. 1 maja dziś, jutro 2 maja. No i oczywiście w związku z tym, że w pewnej piosence data 2 maja występuje, czy pojawia się w sposób bardzo wyraźny, no to może tak po latach. That I've followed you.

Bardzo wciągająca muzyka. Przepiękna płyta Mayo Mary Rich. Amerykański zespół Color Music. Dwa utwory Overture i Silver Tape za nami. 21 minut po godzinie 20 w programie alternatywnym. Teraz pora na płytę tygodnia. Result in your

No to panowie się dodzwonili jako pierwsi, Arkadiusz i Edward. Arek z Częstochowy, Ed z Warszawy, i odpowiedzieli, że to Brian Eno, światowej klasy producent, muzyk, współpracownik m.in. U2 i no, muzyk, członek zespołu Roxy Music swego czasu przed laty. Wspomógł tutaj Damona Albarna na tej płycie Everyday Robots. To za nami i dla panów płyty. Gratulujemy bardzo serdecznie, to płyty tygodnia. Lonely Press Play, to wcześniej i Heavy Seas of Love. Może nie moi faworyci z tej płyty, chociaż przy Lonely Press Play trochę bym się zastanawiał, ale album zdecydowanie piękny. Inny. Wydaje mi się, że nawet w pewnych momentach wyciszony, czego nigdy bym Albarnie jakoś tak przesadnie nie pomyślał, a to jednak takie wrażenie pozostaje i to wrażenie jest bardzo silne. Damon Albarn, Everyday Robots, płyta tygodnia w programie alternatywnym. Wracamy teraz do muzyki zespołu Organek. Znają państwo już piosenkę Nie Lubię z prezentacji w Trójce i chociażby z propozycji do listy przebojów programu trzeciego. Uwaga, uwaga, to będzie wersja albumowa z płyty Głupi, która ukazuje się, przypomnę, 12 maja. Absolutnie, proszę się nie martwić. Iwanka Kunowa, która realizuje dzisiejszy program, nie zaczęła się nagle bawić suwakami i w związku z tym nie ściszyła trochę utworu, a później nie podgłośniła go. Tak jest po prostu zarejestrowane. Wersja płytowa, Nie lubię, w podtytule Bizantropia. Przyznam szczerze, że kiedy słucham tej płyty, płyty Głupi, projektu czy zespołu Organek, to mam wrażenie, jakby w tych kilkudziesięciu minutach miało się nadrobić to wszystko, czym polski rock and roll nie był przez ostatnie lata. Znakomity materiał, moim zdaniem. Znakomity materiał. I też będę chciał Tomasza o to zapytać, kiedy będzie tutaj, a będzie tutaj 9 maja ze swoim zespołem podczas obsesji. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Jak to jest? Czy to, co słyszymy na płycie Głupi, wynika z tego, że grając w zespole Sofa chciał przez dłuższy czas pokazać się jako muzyk rockowy, jako gitarzysta, jako wokalista, jako autor znakomitych tekstów? Czy to po prostu tak gdzieś naturalnie sobie wyszło i się okazało to, co się okazało, ale materiał naprawdę godny uwagi. Głupi, polecam bardzo gorąco, płyta 12 maja. No a teraz za 22 minuty 21. Adres się nie zmienia, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję przy okazji, że przy święcie państwo piszą i to hurtowo. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Nie będę mógł pewnie na wszystkie odpowiedzieć, ale na niektóre się na pewno postaram. Zespół Temples, płyta Sun Structures. Jeden fragment. Tak mi się wydaje, że każdy Anglik, który się rodzi, rodzi się z genem umiejętności pisania piosenek i tylko problem w tym, znaczy problem, sprawa polega na tym, czy ten gen się w czasie życia Anglika, każdego, czy każdej Angielki uaktywni, czy też nie. W przypadku muzyków grupy Temples uaktywnił się i to zdecydowanie. No jeżeli oni grają, czy piszą takie piosenki na swoim debiucie, to co będzie dalej? The Golden Throne przed chwilą, no to jeszcze jeden utwór z płyty Sun Structures, Colors to Life. We'll be right back. pewnie nie przewrócą świata tą muzyką, ale wystarczy, że nam trochę namieszają w emocjach, bo emocje, tak mi się wydaje, zawsze dobrze reagują na dobrze skonstruowane, napisane i zagrane melodie. No a przy okazji, że w produkcji tej muzyki jest pewien knyf, coś pod włos, no to chyba tym lepiej. Temples, Sun Structures, utwór Colors to Life przed chwilą. No to teraz polska młodzież pisze i wykonuje piosenki, niekoniecznie po polsku, ale jest to młodzież bardzo utalentowana. Najpierw zespół Tape Reels, a później Agnieszka Bukowska, czyli Agnes B. Mary. Brzmią tak. Odd Minds, Tape Reels wcześniej i przed chwilą Agnes B. Mary, Dirty Water. Jutro, z czego się już bardzo, bardzo, bardzo cieszę, siódmy polski top wszechczasów od 10 Piotr Baron, ja od 13 i od 16 Piotr Metz. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i jeszcze na koniec dziś, ten, który kończył pierwszą godzinę, czyli Zone. Iwanka Kunewa, Bartosz Gili, Piotr Stelmach w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej. Dziękujemy. Miłego, pięknego, majowego, słonecznego, ciepłego i nie wiem jeszcze jakiego majowego weekendu. Pa, pa. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend?